Kanda wa Paulu kwa bisi Filipi. Filipi kapukia ntete. Mono, Paulu ye Timoteo bisa ribia Kristo Yesu. Tusone kene kwa babonzo no basambira nganzambi. Bina mumbanza Filipi. Vakimosi ye mintuwa disimi ya dibundu ye minkengi. Bika nzambi sedieto ye mfumu Yesu Kristo. Bakulu sila nlemvo. Yebakulu vana lufuvamu. Mono itona nganzambi ame mudiambu dieno koncho ntangu buikulu banzanga. Yintangu za zoncho no mutusambulu tuame mubeno. Mono isambila nga mukiese mudiambu dia beno lwena ntuadi. Musalu kia nsamununu tuka lumbu kia ntete na te yebua. Yemudiodio mono ngena yevuvu kia siyama vonzambi. Yandi wabanti kasalu kia mbote mubeno unakiotata mana na te buki manisi mulumbu kia Yesu Kristo. Jina kwandi diafuwa navo umono ngena ye mayindu mampila yoyo mubeno babonsono. Kadi mono ikulu natanga ntangu za zonsono munti mami. Yebeno ye mono tukabula nganlevo wampana nzambi. Kanavo buwa abubu ngena muboloko. Evobu ya kala kimpuanza munuani na nsamu wambote yetoma usia amisa. Nzambi imbangi ame vomono kedi kangetita bunkembi vo mono ikulu zora nga beno babonzo no muzora kwa Kristo Yesu. Mono isambila nga vozora kweno kwa luta yeluti lila munza elu ya kedika yemumpisulu ya lunga mpasivolu na lenda muso la bina biluti di mumbote. Buna beno luna kalaba vedila ye kabana lusemba kana mudiambu di mosiko mulumbu kia Kristo. Beno luna kalaba fuluka mumavanga malunungu Yesu Kristo makavananga munkembo yenzitu swa nzambi. Luzimpangi mono nzolelelo wazayavo diodio dia kumbuila dia sala muluta mwangi sansa mwambote. Idiau dia dilena dia toma zayakana kwa babonzo no kunzo ya mfumu ye kwa banka kampe vo mono ngena muboloko mudiambu dia bunge na kisa diki ya Kristo. Ye bunge na muboloko bunazimpangi za zingi beni za sila mfumu vuvu. Ye bakabu kanga ntima musamu na maso nukomanza mikondo wa uonga. Jenadi ya kedi kavo bantu bankaka basamu na nga Kristo. Mudiambu ya kimpala ye minzonza. Kansi banka kampe imudiambu ya luzo lulwamboti. Baba bavanga ngabo buba zeivo nzambi wantula mudiambu ya tabila nsamu wamboti. Kansi bankaka basamu na nga Kristo mumpeve ya mpaka. Kamu makani mambo teko. Bau bayindu langa mukunkudi kila mpasi bunge na muboloko. Diojo kadiambuko. Kanavo muluvunu evo mukedika. Kristo usamunu anga kaka. Ye mono iyangala langa mudiao. Gina tatamana iyangala la mudiao. Kadinje ivo diadi dinamani sina mumpulu swami. Mudiambu ya tusambulu tweno. Yelusadu sulu ampeve ya Yesu Kristo. Kadibonzo bu ivingi langa ye isanga vuvu kiasiama mono kilendi sala fuansoni mudiambu ko. Kanti buabu bonzo kakantangu za zonzo no mukibaka la kia kionzo no mono ngina kembi sa Kristo mukimuntu kiame kia mvimba. Kanavo bunge na moyo evo mumfu iluami. Kadikwa mono Kristo imoyo yelufwa indandu. Kanti vo muka la moyo muni tuyai, mono ndenda vanga salukia mfunu, bunakize iko nkia sola. Njeti tuntua kundamu za zole. Njole katuka muzingu kiaki ye kala kuami ye Kristo, diojo diluti dimbote. Kanti mudiambu dieno, buna diluti dibe ni mbote vo ya tatamana muzinga. Bunge nina diobe ni vuvu, mono nze ivo, si asikila ye tata manakala yebenu babonchono mukulu sadisa mukula yekala kiese muminu. Buna mono bungi na kuiza diaka kwa beno, beno lunaluta kala kiese mukristo Yesu mudiambu diami. Buabu, dimosi kakavo, ludiata boncho bufuanane yensamu wambote wa Kristo, pasivo kanavo ngina lenda mukwiza kulutala evongatu mono yao avobeno lutela manga na kekete mulukanu lumosi yevobeno lunwana nga mukintu adi mudiambu ya minu kya samu wambote. Kaluyambu lani lwa mweswa wonga mudiambu kwa mintantu mieno ko. Jojo dinakala kwa bau, dimbu kya njimbu dulu, kanchi kwa beno, idimbu kya mpulusu, ye jojo dituki di kwa nzambi. Kadi nzambi wakulusila nlemvo Musa di la Kristo, kamukunkwiki la kakako, kanchi mpe mumona mpasi mudiambu diandi. Buabu beno lweti nwana nduanu ya mpila mosi emono, yoyo ilu ambona iya kala nwana nga muntama, ye ilu awiluvo yangi akinu nwani na teye buabu. Filipi kapukianzole. Idiau, vomu Kristo beno lubaka ngangolo, vomu uzo la kwandi beno lukala nga kibakala, yelu nakintuadi mumpeve, vobeno luzola sananga, elumona sananga kiadi, bunabuabu, ngeti kululomba, lulungi sakiese kiami, bulue na mabanza mamosi, bulue na yezola kumosi, yebulue na kintuadi kiantima ye kia mayindu. Kaluvanga ni diambu mumpaka, evo muncha tomonika ya mpa ambako, kanti lukala luyinunu, muntu kwa wayandi, yelumona bankaka bonchovo baluti dizanga maye benu kibeni. Muntu kayindu landi ntomoso ya ndi kibeni ko, kanti koncho muntu kayindu la ntomoso ya banka kampe. Lukala kadulu kyo kyo kya kala mu Kristo Yesu. Yani wakala ntangu za zonto no yelunitu lwa nzambi, kanti kayindu la mukuki dedikisa ye nzambi mukingolo ko. Kanti nkutu yani kibeni wakatu la mamoncho makala yandi, yebaka lunitu lwa kisadi. Yandi wafuana na munkadulu ya mpila mosi ye muntu. Ye wamonika munkadulu ya mpila mosi ye muntu. Wakikulula yandi kibeni, buka tumama na te kuna lufwa, ilufwa luavana kulunti. Idia unzambi watoma kunza angula, ye wamva na nkumbu hivyo kele nkumbu za zonsono, mpasivo munkumbu wa Yesu, babonto nubena muzulu, vantoto, ye kunti antoto, bafukama, ye mpasi babonto no baka ambavo Yesu Kristo imfumu mudiambu ya nkembo wa nzambi se. Idia ulubakundi bami bazolwa bonto bulwa tumama nentangu za zonto nobu yake diyeno luluta bosa buabu bunkondolo yeno. Lusalamu wonga ye zakama mudiambu ya mpulu sweno kadi inzambi usalanga mubeno musavo luazola yelwa lenda vanga boncho bwena luzo lolwandi lwambote. Luvanga mamoncho na kondwa vungu taye kondwa mpaka, mpasivolu wakala bakondwa bila ye bavedila, bana banzambi bakondwa kieta vakati kwa bantu bakondo lokedika ye bambi banzayai. Lufweti tenti na vakati kwa uboncho mbwete temuzulu, bulu kuba nati na angamambu mamoyo. Buna jojo dinakumbwesa kiese mubeno, mulumbu kia Kristo, kadi jojo dinasongavo, kia yungusi ye kia sedi mumpa ambako. Kanti vompe nkutu menga mamoyo amima na kudukulua, boncho nkailu vankailu wangyoka, uvana nga minu kieno kwa nzambi. Ngenina dio kiese, yengeti yanga lala yebeno ba boncho no mudiambu diodio. Bumosi beno mpe lufeti yanga lala ye, luntula ntua adimukiese kieno. Nsidi vuvu mbumfumu Yisuvo, kantangu yandako isidi, mono siyafidisa Timoteo kwa beno, mpasivo mono yasiamu swa munsangu zingina wamu beno. Kienaye muntu wanka kako utwe na mabanza mamosi, ye ulenda kulu kadila mayindu mukedika. Kadiba boncho no bankaka basosa ngabia bau kibeni kaka, ye kabina bia Yesu Kristo ko. Yebeno kibeni luzei boncho bukasonga kwika makwandi, yebuka sala ntwadi yemono, boncho seye mwana mudiambu diansamu hambote. Idiau, nsidi vuvuvo, kantangu yandako iside, mono siya kumfidisa kwa beno, bumbweni kaka kiamu mambu mami, yengena yevuvu kia siyama mumfumuvo, fioti kwa nifisidi, mono kibeni singiza kwa beno. Mono ya benzi vode na mfunu mkulu fidi sampangeto Epafrodito, yani usalanga yami ye unwana ngantwadi ye mono, yani lwa kumfidisi mkuntwadi la lusadusulu ya kedinsatu. Yani wenansatu beni mkulu mona diaka beno babonso no, yeweti mona mpasi beni muntima mudiambudia bulwa wiluvo yani wakele kimbevu. Ikedika, yani wakele kimbevu elukufi elufwa. Kansi nzambi wakumfuidi dinkenda, kayandi kakako, kansi yemono mpe. Mpasi fokia dikiame kia lembwa lutila. Idiao mono ngeti sanswalu miamiomu kumfidi sakwa beno, mpasi folwa yanga lalabulu na kumona diaka, ye mpasi fokia dikiame kia kuluka. Bunabuabu, luntambula mukiese kia kioncho no mumfumu. Luvumi nanga bantu bampila yoyo boncho yandi, kadi yandi wakele lukufi yefwa, mudiambu ya kisalu kia Kristo, buka kutuvombi sa moyo andi, mudiambu ya kuntwadi la lusadusu, luka lulendi kuntwadi la beno kibeniko. Filipi kapu kiantatu. Idiau luzimpangi zame, luyangalamu kintwadi kieno ye mfumu. Kieti mona mpasiko mufutu kila mambu mayateka sonika, ye kwa beno, diojo diluti dimbote. Lukeba muzimbu azozo, bao bavanga ngamambi, bao basiami sanga nzengolo. Kadi ibeto tunaba zengwa mukedika, mudiambu dia tusambi langanzambi mumpevyandi, tukuki yananga mukristo Yesu, yekatusanga vuvu kieto mumatuvanga ngamuni tuko. Mpeleko mono ndenda kwa mimpesa vuvu umavangwa ngamuni tu. Vokwena muntu uyindu langavo, yani lenda sila moma kumbazi vuvu, buna mono ndutu didyo muena boncho bobu. Mono ya zengwa mulumbu kia nana, ngena muisi Isaeli mukanda dya Benyamini, mono iebeleo wa kedika wabutwa kwa ba ebeleo. Mumata didi ndungu suluwa minsiku miaba Yudayo, buna mono infalisi. Yakala ngolo beni muzo madibundu, yevo imudiambu ya sosa mulungi salunungu, mundandulu aminsiku, mono ya kondo adimfeti sembulwa. Kanti momo mayamo na boncho ndandu kwa mono, buwabu imona ngamo boncho njimbu kusu mudiambu ya Kristo. Inga, mono imona ngamo mamoncho no boncho njimbu kusu mudiambu ya diambo te diojo diluti dintalu, inzailu amfumu ame Kristo Yesu. Mudiambu diandi, mono ya yambu la momo mamoncho no, ye imona ngamo boncho mvindu pasi ya tambu la Kristo. Ye kala watoma bunda na ye yandi, kamulunungu lwa mono kibeniko, lolo lutuka ngamu ndungu sula minsiku, kansi mulolo lutuka ngamu minu mu Kristo, iluna lutuka ngaku anzambi luenava lufulu lwa minu. Dimosi kaka njolele imuza ya Kristo ye lulendo lwa mfulu kulwandi, ye kalantwadi ye yandi mumpasizandi, ye fuana na ye yandi mulufu alwandi, muvuvu kia kivo, mono mpengi na fulu kuswa mubafua. Kadienandi kovo mono ya meni nunga, evo ya meni luaka vatezo kia lunga na dede. Kansi mono ngeti tata manazaula, pasi yaba kansendo, kadi Kristo Yesu wa mana kumbaka. Luzimpangi, mono keti banza kovo, ya mana baka nsendo wu. Kanti diambu dimosi isanga edivo, mono izimba kananga mena kunimame, ye isanga ngolo mubaki dila mena kuntuala. Ye ibuna, mono izaula kulukanu mpasivo ya baka nsendo, nzami uka kutuboki dila mutambu la kuzulu mu Yesu Kristo. Beto babonto na tunabalunga, tufweti kala ye mabanza mama mamosi, kanti vobankaka mubeno, banakala ye mabanza maswaswana, bunanzambi sika kulu songa dio. Kanti mutezo kitu alwe kibwabu, tuatata maneno diata munzila itwe tilanda na teye bwabu. Luzimpangi, luntangri na babonto no, lutumata la bobo badiata nga mukifuani kitu kulu songa. Mono ya teka dio kulutela nkumbu za zingi, yebwabu ngeti dio futu kila diaka mumansa angafo, babingi beti diata mukitantu yekulu nsudia Kristo, nsukulu au imbungulu, kadi nzambia u ibifumu biao. Bao bena kiese mumomo mafweti kuba mwesa nsoni, yeba yindu langa kaka biamunza. Kansi beto, nsieto inakuzulu, yetweti vingi la mungolo beni tuka muzulu, mfulu zieto, mfumu Yesu Kristo. Yandi unakitula nitu zeto za luyinu, ye unazofuani sa ye nituani yankembo, bukana sadila lulendo luani lolo, luka lenda tudi labia bionzo no kunti ya luya luluandi. Filipi kapukianya. Idiao luzimpa angizame zintome nezo la beni, beno bangeni na beni nsatu akulu mona diaka, beno ikiese kiame, yedimbu kiame kiandungunu, lubakundi bami, lutela mana kekete mumfumu. Evoja yesintika, mono ngetikulu lomba, yekulu bombidila, luiza na mudiambu dia mfumu. Inga, ngeye mpe kisa diyame, wakuikama, ngetikulomba, mkuba sadisa, bao bakento baba, kadiba nweni ntuadi ye mono, mumuangi sansamu ambote, mpilamosi ye kelema, yebisa diyame bankaka basonu kwa nkumbu munkanda wa moyo. Luyanga lantangu za zonto no mfumu, mfutu kididiota, luyanga lala. Bika bantu babonto no baza yavo luena balembama. Mfumu we kalukufi. Kalukala andi mayindu mudiambuko, kanti mumamonto no luzaiki sansa tuzeno kwa nzambi, mutusambulu yendombolo kunti ya matondo. Yeluvuva mulu nzambi, luluti di mamonto no matuyindu langa, lunake bantima mieno, yemabanza meno mukristo. Idiao luzimpa angizame, lukadila mayinu mudionso diena kedika, dionso diena luzitu, dionso diena dia lunungu, dionso diena dia vedila, dionso diena dia zolakana, dionso di tambu duluanga, evo mufu bia songa, ye diena nsikulu. Luvanga malwa longwe kele, ye mala tambu di kwa mono, malwa wilu kwa mono, ye malwa mweni maya vengi. Ye nzambi, yandi uvana nga luvuva mu sikakala yenu. Mono ya yanga lalebeni mumfumu bulua bekidiaka mpwasika mukumbanzila. Kikembi kovo lualembwa mukumbanzila kansi kalwakele yenzila muvanga diambu kwa monoko. Kieti bovo vako mudiambu dia bunge na nsatwa bima kadi mono ya longuka muyanga lala mubiena yame. Mono nze izinga mubumputu, yenze impe zinga mubiabingi. Ya longuka mukala kiese kwa konsono, ye mumamonsono, kanavo buntome nedia, evo bungye na yensatu. Kanavo bungye na yebiabingi beni, evo bunkondo lokima. Mono ndenda nunga momo mamonsono mundie na ukunsia misanga. Kansi mwanki, bwambote lwa vanga, buluaka lantuadi mumpasi zame. Lubisi Filipi, beno kibeni mpe luzeivo, mumbadu kuluwa ansamu nunu ansamu ambote, buya sisa zunga kia Makedonia, kadibundu dimosi nkutu kodia kalantuadi emono, mukima kia mpana, evo kia ntambula, kansi beno kaka. Kadibuya kala kumbanza Tesalonika, beno luamfidi salu sadu sunkumbu zole, muma ya kadi lansatu. Kaki sosa ngami nkai luka kako, kansi mono isosa ngavo, beno lwa kudu kuluwa ndandu amimbu tumienu. Mono ya tambu di biabionso no, ngenaye bia lunga nkutweti vyo kampe. Mono ntome nefwana, epafolodito, buka mbeni kuntwadi la minkai lumieno, mono mbeki bingye na mfunu. Bima bieno biena boncho, nkai luwa nchunga, nkai luwa ngyoka, nzambi ukatambu langa yuku yangi dikanga. Nzambi amesika yukuti sansa tuzeno za zonto no, boncho buena kimvua makiani kiangitu kulumu Yesu Kristo. Nkembo kwa nzambi sedieto muntangu za zonto no. Amen. Luvana mbote kwa babonto no bavwilu kwa nzambi mukristo Yesu. Zimpangi zena yame kwa kumpe bakulufidi sizi mbote. Babonto no bafuilu kwa nzambi, sungu lako bobo bena munzo ya ntinu balufidi simbote. Bikanle mfumu Yesu Kristo wakala yempe vieno.